To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 16 stycznia, minęła 10. Beniamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Za pół godziny wizja lokalna w Kręgielni, w której półtora roku temu zginął mławski dziennikarz. W Rosji pogrzeby kilkunastu ofiar katastrofy lotniczej z 25 grudnia. Syryjscy rebelianci zapowiadają swój udział w rozmowach pokojowych w Astanie. O 10.30 w Kręgielni w Mławie, w której zginął dziennikarz Łukasz Masiak, ma się odbyć wizja lokalna. Wniosek o jej przeprowadzenie złożył podczas ostatniej rozprawy adwokat oskarżonego o zabójstwo Bartosza N. Wizja ma odtworzyć przebieg zdarzeń sprzed niemal półtora roku i pomóc sądowi w ocenie sytuacji. Agnieszka Milewska. Przypomnijmy, proces w sprawie śmierci Łukasza Masiaka ruszył 13 października ubiegłego roku. Do tej pory odbyło się 9 rozpraw, a termin kolejnej, 10, sąd wyznaczył na 25 stycznia. I jest bardzo prawdopodobne, że to wtedy zapadnie wyrok. W toku dotychczasowego postępowania przesłuchani zostali m.in. wdowa po dziennikarzu, właściciel, pracownicy i goście kręgielni, a także biegły, który wykonał sekcję zwłoki, biegli lekarze psychiatrzy oraz psycholog i zespół pogotowia ratunkowego. Łukasz Masiak zginął 14 czerwca 2015 roku od kopnięcia w głowę. Dziennikarzowi już wcześniej grożono. Prokuratura nie znalazła jednak powiązań pomiędzy sprawą jego zabójstwa a pracą zawodową. Oskarżony o zabójstwo Bartosz N. ukrywał się przez 7 miesięcy, ale 2 lutego ubiegłego roku sam zgłosił się do prokuratury. Odmówił jednak odpowiedzi na pytania. Bartoszowi N. grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Rosjanie żegnają ofiary katastrofy lotniczej z 25 grudnia. Dziś odbędą się pogrzeby 13 zidentyfikowanych osób, w tym szefowej Fundacji Sprawiedliwa Pomoc Jelizawiety Glinki, znanej w Rosji jako dr Liza. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Na pokładzie samolotu Tu-154, który spadł do Morza Czarnego, zginęły 92 osoby, w tym 64 artystów chóru Aleksandrowa. Do tej pory udało się zidentyfikować 70 ciał. Oprócz dr Lizy dziś zostanie pochowany także dyrektor artystyczny chóru rosyjskiej armii Walerii Haliłow. Jego pogrzeb odbędzie się na cmentarzu w obwodzie włodzimierskim. Rosyjskim ekspertom do tej pory nie udało się ustalić przyczyn katastrofy. Na razie wykluczono wybuch na pokładzie maszyny i jej zestrzelenie. Komisja lotnicza bada m.in. dwie wersje związane z awarią urządzeń oraz błędem pilotów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Syryjscy rebelianci wezmą udział w rozmowach pokojowych, które mają się odbyć za tydzień w stolicy Kazachstanu. I jak informują, w Turcji trwa właśnie dyskusja nad wyłonieniem delegacji, która uda się do Astany. Rebelianci chcą tam rozmawiać o zawieszeniu broni, a także poruszyć kwestie humanitarne, takie jak dostawy pomocy i wypuszczenie więźniów. W Syrii teoretycznie od 30 grudnia obowiązuje rozejm, teoretycznie, bo wciąż trwają tam walki. 3x10 to tytuł spektaklu o argentyńskim piłkarzu Diego Maradonie, który obejrzeć będzie można tylko dziś w neapolitańskim teatrze operowym. Gratka to wyjątkowa, bo udział w tym spektaklu weźmie główny bohater grający przez 3 sezony w koszulce z numerem 10 w klubie piłkarskim Napoli. W przerwie próby generalnej w niedzielę Maradona obiecał, że posiadacze 1300 biletów sprzedanych w ciągu kilku kwadransów już 4 stycznia dowiedzą się o nim całej prawdy. Argentyński były piłkarz przekonany jest, że mimo upływu prawie 30 lat od jego rozstania z miastem pod Wezuwiuszem, kibice nadal go uwielbiają i nie mają mu za złe ani nałogów, ani kontrowersyjnego temperamentu. Jestem dla nich jak pierwsza dziewczyna, której się nie zapomina, powiedział Maradona na konferencji prasowej. Przygotowaniom do przedstawienia o Maradonie towarzyszyła polemika, ponieważ grupa neapolitańskich intelektualistów zaprotestowała przeciwko wystawieniu go na deskach Teatro San Carlo, uważanego za najpiękniejszy teatr operowy na świecie. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Poniedziałek w całym kraju pochmurny, choć synoptycy zapowiadają też przejaśnienia, padać nie będzie jedynie na południowym wschodzie. Na razie jeszcze na termometrach od minus 6 stopni na wschodzie do 0 na zachodzie, a w ciągu dnia maksymalnie będzie od minus 3 do plus 1. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zaraz nadjedzie. Nowa pralka, jaki kran, gdzie odpływa programator w lewo czy w prawo obracać, wyważać. Nie mam głowy do tego. Przywieziemy, zainstalujemy i uruchomimy nowy sprzęt AGD w Twoim domu. Jesteś tego wart. Nasze usługi. Mediamarkt.pl.

friend left to sell clothes. One works down by the coast. One had two kids but lives alone. One's brother overdosed. One's already on his second wife. One's just barely getting by. But these people raised me and I can't wait to go home. And I'm on my way. I still remember these old country lanes when we did not know the answers. And I miss the way you make me feel. It's real when we watch the sunset over the castle on the hill. Over the castle on the hill. Jakiś taki mocno ożywiony ten Ed Sheeran. Jego nowa piosenka nosi tytuł Castle on the Hill. 12 minut po 10. Piotr Metz, witam cię. Dzień dobry. Mnie, prawie płyty tygodnia. Ale mnie Ed Sheeran jeszcze się kojarzy. Mhm. To jest sytuacja chyba sprzed dobrych kilku miesięcy, albo sprzed roku prawie. Mniej więcej 8:15 rano. Pamiętam jak dziś minus 7 i pod torwarem A ze 150 osób czekających, zmarzniętych na Eda Sheerana, rozgrzewających się herbatą. Koncert było o 19, czyli musieli poczekać no, 10 godzin, mniej więcej. No, gratulujemy. A dzisiaj płyta tygodnia to płyta XX? Płyta XX, trzecia ich płyta, ICU. Płyta, która ja jakoś tak specjalnie nie śledzę notowań typu iTunes, ponieważ sam używam dość rzadko. Natomiast 24 godziny ona podbiła świat. Nawet ci przyniosłem pokazać, jak bardzo. To jest dość niewiarygodne zestawienie. Po 24 godzinach w zasadzie od Uzbekistanu po Stany Zjednoczone jest na pierwszym miejscu wszędzie. W Kolumbii, w Belize. Na przykład. Dla wielu pewnie album dość zaskakujący, bo zupełnie inny niż to, co zrobili wcześniej. Ale jeżeli przypomnimy sobie, że mniej więcej w połowie pracy nad tą płytą Jamie XX wydał swój solowy album i posłuchamy raz jeszcze tej solowej płyty, to wydaje się, że to wszystko się układa w sposób dość logiczny i naturalny. To jest płyta, która moim zdaniem zasługuje na miano określenia płytą popową. Tyle, że w tym szlachetnym rozumieniu muzyki pop, bo zawsze powtarzam, że u nas z przyczyn dla mnie niezrozumiałych słowo pop jest pejoratywne. A przecież to zupełnie niesłuszna historia. Strasznie na tej płycie się dużo dzieje, szczególnie na nagraniach singlowych słychać jakby takie otwarcie się na bardzo przystępną i bardzo, powiedziałbym, skomplikowaną, jeżeli chodzi o produkcję i o to wszystko, co się dzieje pod spodem, ale bardzo przyjazną, jeżeli chodzi o słuchanie po raz pierwszy nawet tej płyty, estetykę. Pierwszy singiel nazywa się On Hold i zastanawiam się, czy będziesz w stanie wyłapać, w którym momencie pojawia się tam wysamplowany fragment z duetu Hall & Oates. Ty pewnie potrafisz. To będę słuchał wyraźnie. Zresztą piosenka jest także na liście, to przy okazji polecamy głosowanie polskieradio.pl/trójka. No i ja jeszcze polecam dodatkowo wersję poszerzoną, bo jest taka, składa się z dwóch płyt. Z reguły na takiej drugiej płycie to są rzeczy, które można nazwać albo postscriptem, albo odrzutami. Nie w tym przypadku. I remiksy, i te rzeczy, które tam są dodane jako dodatkowe utwory, warte polecenia. Warte, żeby po to sięgnąć. Być może ta wersja fizyczna jest oszałamiająco droga, ale w czasach iTunesa, jak widać, można sobie ze wszystkim poradzić. Polecamy. To nieprawdopodobne. XX, nowa płyta, nasza płyta tygodnia. Mamy ją dla Państwa. 71335. Piotr Metz, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. I don't blame you. We got carried away. I can't hold on to an empty space. Now you've found the new star to orbit. It could be love. I think you're too soon to call us old. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. And every time I let you leave, I I always saw you coming back to me. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. I thought I had you on. To orbit, it could be love. I think you're too soon to call us so. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. And every time I let you leave, I always saw you coming back to me. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. I thought I had you on hold. I thought I had you on hold. Nasza płyta tygodnia DXX i dzisiaj dla pani Katarzyny do Krakowa i dla pana Dariusza do Warszawy. Proszę powalczyć o kolejne egzemplarze do piątku. 19 minut po 10. Mój skarbie. Poszukiwanie skarbów bardzo często kojarzy nam się z tą muzyką. I tym panem. Henry Jones Jr. Like Indiana. We named the dog Indiana. Ale również z pewnym historykiem sztuki, który stał na straży polskich zabytków. Nazwaliśmy pana pan samochodzik. A wie pan, jakie jajka są podobne do roślin? No, nie wiem. Sadzony. Wielu marzyło, żeby przeżywać takie przygody, tropić skarby i rozwiązywać zagadki historii. Chcielibyśmy dzisiaj zachęcić do spełnienia tego marzenia. Udajmy się na parę minut do miasta, w którym działają zgodnie z prawem fascynaci, prawdziwi poszukiwacze skarbów. Iława kojarzy się bardzo mocno, czy w ogóle okolice, jeziora bardzo mocno kojarzą się z poszukiwaniem skarbów, a to ze względu na Zbigniewa Nienackiego, który niedaleko stąd żył, tworzył, zresztą spoczywa dzisiaj też na cmentarzu w Wierzwałdzie. A pan samochodzik bywał w Iławie, na jezioraku szukał skarbów. Dla poszukiwaczy to jest miejsce szczególne i tutaj sporo poszukiwaczy skarbów rzeczywiście jest, ale już nie ze względu na pana samochodzika, tylko ze względu na historię, na bogatą historię. Mówi Michał Młotek, poszukiwacz skarbów. Ja wyspecjalizowałem się w poszukiwaniach w lesie. To sprawia mi największą radość i największą satysfakcję, gdy mogę dokonać odkrycia gdzieś w jakiejś gęstwinie. My prowadzimy badania w miejscach, do których archeolodzy raczej by nie trafili w innych okolicznościach. To znaczy trudno oczekiwać, by archeolog pojawił się w jakiejś gęstwinie w środku puszczy lasu, gdzie my się pojawiamy i gdzie my coś znajdziemy. Mówi się, że w Polsce jest powyżej 100 tysięcy poszukiwaczy. To są osoby, które pasjonują się historią, które dla odkrywania historii zrobiłyby wszystko. Natomiast uregulowania prawne w Polsce są takie, żeby być legalnym poszukiwaczem skarbów, trzeba mieć odpowiednie pozwolenia. Po pierwsze, zgodę właściciela terenu, na którym prowadzi się poszukiwania, ale to jest oczywiste. A po drugie, pozwolenie Urzędu Ochrony Zabytków. W momencie, gdy występuje się o to pozwolenie na konkretny teren. Zadaniem osoby, która rozpatruje ten wniosek, jest sprawdzenie, czy na tym obszarze, na przykład w moim przypadku jest to 30 km kwadratowych, czy tam nie ma stanowisk archeologicznych, czy miejsc będących pod jakąkolwiek ochroną. W momencie, gdy natrafię na zabytek, czy to jest skarb, znaczy w ogóle dla mnie skarbem są wszystkie przedmioty tak naprawdę, które znajduję w ziemi, czy to jest guzik, czy to jest moneta, czy to jest cały depozyt monet, ale jeśli natrafię już na coś, co jest zabytkiem, dajmy na to, będzie to 20 monet z okresu wpływów rzymskich, to pierwsze, co to zabezpieczam, to znalezisko, zabezpieczam teren, no i zawiadamiam o tym Urząd Ochrony Zabytków. Przyjeżdżają archeolodzy, sprawdzają ten teren, czy czegoś tam jeszcze nie ma. Tym happy endem tej całej historii jest ujrzenie tego skarbu w muzealnej Gobrocie. Nie muszę daleko sięgać. W tym roku 3 odkrycia dużego kalibru. Po pierwsze, siekiera z epoki brązu, pięknie zachowana, pięknie zdobiona, którą można już dzisiaj oglądać w Muzeum w Ostródzie. Drugie odkrycie, depozyt monet z przełomu XVI i XVII wieku. Razem z nimi znajdował się pierścień z monogramem ED. Gdy staraliśmy się odtworzyć wartość ówczesną tego skarbu, okazuje się, że można było za niego spędzić kilka dni w gospodzie z pełnym wyżywieniem. Także dla osoby, która w jakichś okolicznościach go ukryła bądź straciła, musiała to być naprawdę duża strata. Trzecie takie znalezisko, które zawsze wywołuje wielkie emocje, to są monety arabskie. Można zadać pytanie, skąd monety arabskie na terenie Warmii i Mazur, no ale tędy przebiegały szlaki, którymi podróżowali kupcy, którzy poruszali się w stronę Skandynawii. Odnaleźć monetę arabską z 8 czy 9 wieku to jest naprawdę coś niesamowitego. Michał jest autorem multimedialnej mapy skarbów. Prezentuje ona miejsca, w których w przeszłości dokonano przypadkowych odkryć, jednak ówczesna technika nie pozwalała na dokładne ich przebadanie. Pozostały po nich szczątkowe informacje, na przykład w prasie, i nic więcej. Teraz mamy o wiele większe możliwości, dlatego warto sprawdzić, czy nie pozostały w tych miejscach jeszcze części skarbów odkrywanych w XIX czy na początku XX wieku. Ale to nie wszystko. Prowadzę blog poszukiwawczy z dziennika odkrywcy.pl, gdzie wyjaśniam, jak zdobyć pozwolenie, jak rozpoznać zabytek archeologiczny, jak go zabezpieczyć, jak go zgłosić, gdzie go zgłosić. W zeszłym roku podjąłem się takiego zadania, którego nie podjął się nikt wcześniej. Postanowiłem opisać ten proces poszukiwawczy w formie książki. Zrobiłem to w formie powieściowej, natomiast zawarłem w niej też takie elementy poradnika dla poszukiwaczy, by każdy mógł dowiedzieć się w takiej lekkiej formie, jak poszukiwać, a przede wszystkim jak poszukiwać zgodnie z prawem. Gdyby ktoś chciał otrzymać zestaw wspomnianych książek, fabularyzowanych poradników mówiących o tym, jak zgodnie z prawem można zostać dzisiaj poszukiwaczem skarbów, o których opowiadał Michał Młotek, mamy dla Państwa kilka egzemplarzy. Proszę napisać w tej sprawie do Natalii. natalia.grzeszczyk@polskieradio.pl. 24 minuty po 10. Say I'm crazy, doing what I'm doing. Well, they give me all kinds of warnings to save me from ruin. When I say that I'm okay, well, they look at me kind of strange. All kinds of advice, like me. When I tell them that I'm doing fine, watching shadows on the wall. Don't you miss the big time, boy, you're no longer on the ball. Dzisiaj pełna wersja. John Lennon, Watching the Wheels. 28 minut po godzinie 10. To teraz sałatka francuska. Na trzecie śniadanie Juliette Armanet i Jane Birkin. Seule dans ma peau, sur la plage, je m'allège au mélo, je drague les nuages. Seule dans ma fête, c'est dommage. Et tout c'est tellement chouette. Tu mets tes cigarettes sur la plage, seule dans le bateau. Je mets les voiles, mais solo je prends l'eau. Tes matelots. Reviens-moi mon altar, reviens-moi mon héros. Je veux Hélas, avril en vain me voue à l'amour. J'avais envie de voir qu'en vous cet amour ne vous déplaise. En dansant là, j'avance. Nous aimions le temps d'une chanson. La vie ne vaut être vécue sans amour, mais c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Ne vous déplaise. J'avais nous aimions le temps d'une chanson. Serge Gainsbourg napisał tę piosenkę w 1962 roku, 55 lat temu, ale to była wersja Jane Birkin, wcześniej Juliette Armanet, takie dwa delikatesy z Francji za 25:11. Tiny pair of hands.

było. Myślę, że cała współpraca była niesamowita, ponieważ mieliśmy mało prób i szybko zaczynaliśmy grać. I myślę, że przez to też bardzo fajnie się współgrało. Wszystkie pomysły, które dawał pan Andrzej Wajda, który chciał uzyskać, ale też pozwalał nam coś dodać od siebie, co myślę, że fajnie wyszło. Co na przykład ty dodałaś od siebie? Myślę, że takie gesty. Gesty to jest najłatwiejszy taki przykład dawania czegoś od siebie, jak Strzemiński jest w szpitalu i Nika przynosi nowe buty, ponieważ miała stare i jej ojciec się o nią martwił, że ma nie takie buty. I moją propozycją było pokazanie tak bardziej wyraźnie tych butów. I to się przyjęło. I takie nawet miniaturki od siebie tworzyły po prostu, myślę, że bardziej bogatszą scenę. Znasz film gotowy, już skończony. Jak patrzysz na powidoki? Czy potrafisz oddzielić swój w nim udział i spojrzeć tak obiektywnie na tę historię, jak ją przyjmujesz? Myślę, że patrząc na historię, to trzeba zapamiętać, że Nika, moja rola, Nika Strzemińska, miała strasznie ciężkie życie i ciągle była wystawiana na nowe próby. Przecież jej rodzice umarli w jej dość wczesnym wieku. Jej życie nie było taką bajką, ale myślę, że dzięki temu można zobaczyć właśnie w tym filmie, jaka ona się stała strasznie dojrzała w takim wczesnym wieku. I można zauważyć tak samo Strzemińskiego, który niestety, ale te czasy go przerosły i niestety uśmierciły go. Co też bardzo dobrze widać w tym filmie. A jak się przyjmuje taki film z perspektywy 15-latki, która przecież nie miała możliwości przeżywać i odnosić się do tych jednak dosyć już odległych czasów, o których film opowiada. Mam nadzieję, że ten właśnie film pokaże moim... Rówieśnikom, tak. Rówieśnikom, dokładnie, że jednak to były strasznie ciężkie czasy, a dla nas to jest tylko historia. Myślę, że nie mamy pojęcia tak naprawdę, co przeżywali nasi rodzice, tylko możemy się dowiedzieć z ich historii, ale nawet te historie czasami są niedowierzające, po prostu... Niewiarygodne. To jest coś niesamowitego. Dla mnie na przykład to właśnie otworzyło bardziej oczy na czasy PRL-owskie. Nie spodziewałam się, że ktoś może umrzeć, ponieważ kogoś nie przyjmiesz do pracy i nagle nie masz czego jeść, co dla mnie właśnie jest strasznie przerażające. Przecież my jemy bogate posiłki, a niewiarygodne właśnie dla mnie jest to, że ktoś, kto nie pracuje, to po prostu nie jadł. I myślę, że przez to nabrałam taki właśnie większy szacunek do tych czasów. Warto twoim zdaniem zobaczyć powidoki? Oj, bardzo. Z Bronisławą Zamachowską rozmawiał Ryszard Jeźwiński. Za 11,5 minuty 11. We got to feed it right.